on your favorite radio station. Șapte fix începe o nouă seară de Kiss Kiss in the Mix. DJ Ang și Olix. Hello, Mr. Olix. Hello, hello, DJ Ang, salutare tuturor. Bine v-am găsit. Începem chiar acum 40 de minute non-stop hits cu Ina. Un momento. Un momento. Un momento. Ora asta ne întâlnim și cu Pitbull. Give me everything. Și puțin mai târziu, Crash și Alexandra vin cu I Need You More. Cu alte cuvinte, începem chiar acum 40 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in the Mix. Și 2500 de euro plus un notebook Toshiba la Kiss Cash. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Feel the sound. Kiss Kiss in the Mix. You look so sexy where you from, where you are. You like a

somebody sexy, tell them, hey, give me everything tonight, give me everything tonight, give me everything tonight, give me everything tonight. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight, and I might take you home with me if I could tonight, and baby, I'ma make you feel so good tonight, cause we might not get foarte tare, Pitbull, Neo, Nair și Afrojack. Sună foarte bine, Give Me Everything. Nu v-am anunțat la început, dar vă spunem acum. 0722 20 60 20. Așteptăm din acest moment dirichisurile voastre să fie cât mai scurte, cât mai haioase. Și încercați să nu vă repetați, să le scrieți și corect dacă se poate. O să le citim în câteva minute. Iar puțin mai încolo dăm desigur startul și pe facebook.com/KissFM România. Desigur alte mesaje, cei care sunt acolo foarte activi pe wall-ul KissFM, pe pagina de Facebook Kiss FM. De asemenea, avem podcastul updatat la zi, îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Toate edițiile Kiss Kiss Remix de până acum le puteți asculta și descărca absolut gratuit. Hai să continuăm tracklist-ul mixat cele 40 de minute non-stop hits. Avem piesă nouă, Mihai Ristea, Sexy Eyes, lansată la noi în emisiune. Și în premier avem astăzi versiunea Kiss Kiss Remix pentru această piesă. Urmează una mai veche de la Elena Gheorghe, Disco Romancing. Și apoi vine Andrei Rizzo cu Tami, Tu Amor, o piesă foarte, foarte interesantă. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. kkm. Ascultă și descarcă podcastul Kiss Kiss in the Mix. Like on the cover of a magazine. cu Alex înainte de a intra în direct. Toate câte cele acuplate piesele sunt cu Loca Boca, Loca Tu Amor. O să mai apară Coca, cu siguranță Coca Loca. Încă două, trei piese în viitorul apropiat. Toate sunt cu Loca Puerto Boca. Bravo! România are multă, multă imaginație. Da, ce contează? Nu sună rău piesele astea de altfel. Da, sigur că da, sună bine, sunt foarte bune de club. Avem așa foarte multe SMS-uri, 0722 20 60 20. Salutare, un mesaj pentru Pimpi din Ploiești. Aștept să ne revedem, pupici. Cum era? Suctra. Suctra, așa, un nume tare trece. E de pe altă planetă. Da. Hello, sunt Alina din Craiova. Vreau și eu să transmit un dulce la mulți ani pentru puiul meu David, pentru primul anișor împlinit astăzi. Oh, să-ți trăiască! Mulți ani trăiască la mulți ani! Pentru cei mai tari fiind și nu uitați, iubiți-vă mult pentru Luci din Vaslui. Hello, chisomanilor, Alex din Slobozia, pentru fosta clasă a 13-a E, pentru familia mea și toți prietenii mei de pe Facebook. Vreau să fie toate melodiile pentru iubitul meu cu mesajul puiile, încă te mai iubesc, vă pup, Gabi. Nu, melodiile. Melodiile, așa. Melodie, pentru Elodia. Hello, băieți, cei de aseară sunt tot la scară, aceiași chisomani care vă ascultă în fiecare zi. Ana învață pentru permisul auto și nu te mai ține de prostii, Luci din Vaslui. Bună, băieți, sunt Cris, aș vrea și eu să dedic toate melodiile iubitului meu Clau, te ador, iubire și pentru voi, pupici dulci. Hai că mai sunt câteva interesante, le-am selectat frumos. Hello, vreau o melodie pentru iubitul meu Dani, te iubesc foarte mult, de la Nuța. Pentru Antonia, drum bun, Șumi, te pupă Alex. Și pentru toate prietenele mele de la Alexa, mulți pupichi. Salutare, pupichi. Sunt Cătălin din Giurgiu, salutare Chis pentru toată clasa 7D. De la Cris și pentru Betty, aș dori o goantă la Mera, de la Emil Lazaria cu mesajul te pup. Uite, ăsta vreau eu să ajung. Hei, bună seara, fără supărare, e a treia oară când trimis SMS la voi și niciodată nu l-aș citit. Sunt Ana și aș vrea să-i transmit prietenului meu Alex faptul că îl iubesc foarte mult, vă pup. Dragă Ana, nu putem să citim tot ce apare într-o singură seară pentru că sunt câteva sute și atunci practic n-am mai avea piese de mixat, am citit doar dedicații, nu? Am face un talk show cu mesajele de la voi. Ani Jumor, Crash și Alexandra. Imediat Laura, No More Tears. Și Don Boxer cu Morena și G. Warner, Deep in Love. Cea mai bună muzică. Se ascultă la da? Kiss. You said when you walked away and you didn't stay. Oh my love, how I wish to turn back those days. But now you're so far away. And now I'm looking out the door, waiting for you Jay Warner, Deep in Love, o piesă lansată în premieră la Summer Kiss astă vară. O piesă pe care am pus-o și pe plajă cu câteva zile înainte de lansare și venea toată lumea și ne întreba: ce piesă e asta? Ce tare e? Cine cântă? Cum cântă? Și așa mai departe. Pe chem chiar acum 40 de minute non-stop hits, primele 40 de astăzi. După scurtă pauză ne întâlnim cu Dumbalan, Freedom, Rino și Silvia, piesă nouă, Feel in Love. Și avem Michel Curandi, Only You. De asemenea, trebuie să spunem că DJ Ang a dat startul de kiss-urilor pe facebook.com/kissfmromania. Deja s-au adunat foarte multe. Le citim după pauză. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Let's get it poppin', poppin'. This is Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Dedicații facebook.com/kissfmromania, vă anunțam de ele. Onea Bogdan pentru mine, că este ziua mea astăzi, la mulți ani mie, la mulți ani ție, așadar Bogdan, și la mulți ani tuturor celorlalți sărbătoriți care ne ascultă în acest moment. Aurel de la Rică pentru toți prietenii din turnul Măgurele. Cristian Nedelea pentru băiețelul meu care este un mare fan Kiss FM. Mandac Cristian pentru orice, vă iubesc foarte, foarte mult. Vor Seniorita, Chris Mayer Remix, vă rog să dă cei mai buni DJ. Ela, un derichis pentru iubitul meu, pentru toți chisomanii de pe Walk, melodia Tara Missing You, Michi Duță, Meghela, pentru toți chisomanii care distribuie numărul la Kiss Cash. Ei fac dovada că nu sunt egoiști. Bravo lor! Da, chiar așa, bravo lor, bravo celor care ne sună și ne ajută cu numerele din lista de înscriși. Gabriela Ciubilac, le spare, băieți! Vreau piesa cu bunicul, vă rog, pentru toți chisomanii vesel, dar mai ales pentru cei triști. Melodia cu bunicul este Dansa Bonita. Ne-am prins! Marius de la Mariusica pentru Young și Olix. E ok, băieți, și pentru toți cei pe wall. Chiar e greu să găsești un mix bun. E ok, băieți. Dican Cristian pentru toți colegii de la Politehnica Cluj, Facultatea de Instalații anul 2 de la Dican. El vrea Maximilian Sofii, Bogdan Petrini pentru toți colegii mei la învățat, că avem un an greu și o melodie mai relaxantă, așa dacă se poate. Noghia, o seară bună pentru toți și pentru clasa 8D. Și pentru cei îndrăgostiți. Ciupa, salutare chisomanilor, sunt așa mai tare, vă ascult mereu din Torino. Acum învăț, am un examen la facultate și muzica voastră mă ajută să învăț mai bine, sunt așa mai tare. Hai și ultimul. Manda Eftimie din partea Eftimie pentru cel mai tare radio din România, Kiss FM, pentru cei care fac acest program și pentru toți colegii de drept care nu au intrat încă în licență. Vă mulțumesc, avem Double Love Freedom. Imediat Rino și Silvia, Feel in Love. Și Michel Curandi, Only You. La Kiss. You better be out. You got that show light going. Got that drink in your hand. That drink in your hand. Got that drink in your hand. We gotta go. She says love sucks this way. Another evening goes away. Night and day. Night and day. She hates that feeling. I can't explain. I got a lot of love. without you, boy. Yeah, I'm not hiding, cause I'm dying, cause I miss you so, cause I'm dreaming. Oh, Piesă extinsă de vară. Only You nu se mai termină. Cântă Only You. Tot cântă și tot cântă. Și pe zici că e gata piesa, încă mai cântă Only You, Only You. Bun, vă ziceam că avem un anunț foarte, foarte important de făcut. Aplicația Android. Da, dacă vă place să ascultați Kiss FM și vreți să ascultați atunci când nu aveți un aparat de radio pe lângă voi, în cazul în care aveți un telefon cu sistem de operare Android, trebuie să vă spunem că avem o aplicație Kiss FM pe acest sistem de operare Android, așa că dacă aveți un telefon cu Android, intrați acolo în, nu știu, în magazinul ăla de, în App Store-ul de la Android, da? Și căutați acolo aplicația Kiss FM, puteți să ascultați Kiss FM de acum și pe Android. Ok, pe de altă parte, potul momentului la Kiss Cash a ajuns la 2500 de euro și un notebook Toshiba. Mamă, frate, câți bani! Undeva până în 10 încercăm să dăm potul, așa încât vă înscrieți mai departe la 0735 600 100, SMS-uri cu tarif normal, numele și orașul din care ascultați Kiss FM. De asemenea, înscrieri gratuite se pot face și pe site-ul kissfm.ro sau pe facebook.com/kissfmromania. Ideea e să vă scrieți o singură dată, pentru că înscrierile sunt unice la concursul Kiss Cash. Nu trimiteți mai multe mesaje, nu vă înscrieți de mai multe ori, pentru că calculatorul nostru șterge toate dublurile. Ok, pauză scurtă, intrăm imediat în cea de-a doua parte a emisiunii. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Play me some more hits. All the hits right here. Kiss FM. Kiss FM is back. You know now. All the hits. Yeah. Play on your favorite radio station. Ok, start 40 de minute, non-stop hits, ora a doua de Kiss Kiss in a mix de astăzi, imediat, Guess Who și Demoga. DJ Ang și Onyx mixează live pentru voi, v-am pregătit și Welcome to Saint-Tropez. Iar puțin mai încolo avem și Liviu cu Mona, Sweet Love. Cu alte cuvinte, super hituri mixate și 40 de minute non-stop hits chiar acum. Își au startul 0722 20 60 20. Așteptăm de kiss-urile voastre. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Oh, Olix, DJ Young, I like you. Și visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede. Mă îndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie, vând niciun curcubeu. Dar ce că toate astea doar în capul meu. Și-mi zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus. Poate nu-mi îmbrac la costum, poate nu-mi spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi?

să fie pentru voi și pentru toți colegii mei care acum sunt de serviciu pe intervenție și pentru toate fetele singure de la Alex din Petroșani. Pentru iubitorii mai vârstnici de mix, vreau și eu Insomnia de la Faithless, popici de la Mihai din Cluj și pe 400 de kilometri făcuți azi doar alături de Kiss FM, ok? Drumuri bune mai departe, stai și odihnă plăcută. Și un mesaj care nu e un derichis, dar merită să-l citim. Zice așa, am primit un mesaj de la un număr de telefon, cum că aș fi câștigat 6700 de euro și nu știu ce telefon de la Kiss FM. Mai scria mesaj să sun la numărul respectiv ca să aflu detalii, ce să fac. Vi-l trimit vouă, Mari din Constanța, nu trebuie să ne trimiți nouă mesajul. De recomandat să mergi chiar la poliție, la prima secție de poliție cu mesajul respectiv. Este o fraudă, sunt niște oameni care încearcă să... Să obțină, să obțină de la tine tot felul de credite pe numere, pe cartele. Dacă îi suni, o să urmeze să-ți ceară niște cartele reîncărcabile, credite și așa mai departe. Cel mai bine să mergi la poliție cu SMS-ul respectiv. Poate depistează numărul, deși nu credem, sunt cartele pe care le folosesc și le aruncă. Așadar, ignorați mesaje de genul ăsta în caz că le primiți. Singurul mod în care puteți să ne luați bănuții la Kiss Cash este să ascultați, să intrați în direct. Da, să... și să ne spuneți indiciul. Doar atât. Ok, hai să continuăm mixul. DJ Jones și Aner, I like it. Imediat Pitbull vine cu I know you want me. You know I want you. Și We Found Love, Rihanna. Și o super variantă, un super remix făcut la piesa asta. După care continuăm cu alte piese mixate și desigur dedicații de pe facebook.com/KissFM România, acolo unde ne apropiem. Cred că îi facem în seara asta 430.000 de fani. Ar fi ceva să se întâmple nebunia asta, 430.000. Trebuie încă o dată să dăm așa jingle-ul cu reminder 2000. Reminder 2500 de euro și un notebook Toshiba. Potul momentului la Kiss Cash. Îi jucăm undeva până în ora 10 în seara asta. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Kiss in the mix, yo! 40 de minute, non-stop mix. Kiss, Kiss in the mix. Don't sleep, pick up the phone and call all the girls all around the world. Cause tonight, my ladies, we gonna have a huge party right here. Oh yeah, oh yeah. Are you ready? Kiss, kiss in the mix. You know how I like it. You know how I like it. You know how I like it. You know, no, no. Yeah, I really, really want this. I really, really want this. Yeah, I really, really want this. I really, really want this. Yeah, I really, really want this. I really, really want this. Yeah, I really, really want this. This is J to the O to the N and S, yes. And I'm here on the mic, no stress, stress. We got this beat, it's so hot. Now show me what you got. Like this, like that, I like it. Like this, like that, cause I like it. Like this, like that, do you like it? Now show me how I like it. Go girl, kiss, kiss in the mix. DJ Young and Dolix. Kiss, kiss in the mix. DJ Young and Dolix. Kiss, kiss in the mix. DJ Young and Dolix. Kiss, kiss in the mix. In the mix. I like it.

Mix. Deja se aud acordurile unei alte piese din vara 2011 de la Summer Kiss, o altă demență din vara asta. O altă demență care am eu obsesia asta cu cluburile. Prinde în continuare în cluburi și prinde și la petrecerile partidului Kiss FM, care, apropo, vineri seara, ediția 201 începe vineri seara, se întâmplă în Focșani, în Club Extrem, iar sâmbătă vom fi în direct pe Kiss FM de la miezul nopții din Club Sascut, nu, Club Berlin din Sascut, e undeva la vreo 40 de kilometri de Bacău. Olic și Dan Fințescu vor fi acolo. Mai multe detalii găsiți pe kissfm.ro/partidul. Dona Mar și Lucenzo, despre asta vorbeam, Dansa cu Duro. Și Liviu Comora vin și ei. V-am spus, sau v-am prezentat, v-am teazuit, sau teazeruit, la începutul orei cu Sweet Love. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Și acum vine cu Binevărul. Controla tu camina, sí. Y ese fuego que quema por dentro y lento. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Ok, Livi și Mona, Sweet Love la Kiss Kiss in the Mix. Avem aproape 40 de minute de mix încheiate. Acum facem o scurtă pauză și apoi ne întoarcem cu încă 3, poate chiar 4 piese mixate înainte de ora 9. Nu uitați, 2500 de euro și un notebook Toshiba, potul momentului la Kiss Cash. Îi sunăm, îi salutăm și pe ascultătorii noștri de la Chișinău, cei din Moldova, cei care pot să participe la fel de bine la Kiss Cash. Apropo de Kiss Cash, hai să vin acum, că da, tocmai a bătut la ușă. Hai, poftiți, intră! Intră! Intrați! Back to the mix! Kiss Kiss in the mix! Back to the party! Back to the mix, back to the party cu dedicații de pe facebook.com/KissFM România la postarea lui Olix de acum vreo 15 minute. Sa Claudiu zice așa, un dedicis pentru toți colegii mei din Leonii Arad, v-am salutat, distracție plăcută în continuare. Iulia Dorogan zice hello pentru toată echipa KissFM, special pentru voi guys, sunteți cei mai tari kisses, mulțumim foarte, foarte mult, are o poză foarte interesantă, să spunem că este poza ei. Bogdan, un dedicis dacă se poate pentru gașca de la Blog din Sibiu, știu că sunt din partea lui Bogdan. Elena, în această seară minunată, Olic și DJ Angu vor face lată, căci Kiss Cash-ul nu-l vor da, iar unii tare se vor bucura. În continuare, ei ne vor delecta cu mixuri și cu multe delichisuri și vouă, chisomainilor, vă spun, Kiss FM e cel mai tare. Ia dacă tot e joi, știți că e weekend! Foarte frumos, Elena! Tot românul s-a născut poet, mulțumim frumos, Elena! Nicușor de la Pui pentru Tibi Panturoiu cu mesajul să se facă bine, să putem merge la pește, Kiss. Adi, neața, băieți, aș vrea și o dedicație pentru domnul de logică care ne-a iertat de nota 2 astăzi. Mira Cati zice for my beautiful baby boy Jake that loves Kiss FM, sweet kisses from mommy. Adi, nu mai știi să vorbim în românește, nu? Poate băiețelul e străin. Da, o fi. Așa Bogdan, să fie. Bogdan Pasca. Dacă se poate, Deepside DJ, stay with me tonight pentru toți chisomanii. Alexandru Popovici, neața, vreau și o dedicație de la Alexandru pentru bunul meu prieten Mr. Loco cu mesajul la mulți ani și iartă-ne că am uitat de ziua ta. Acolo trebuie să dați voi de bun, nu el. Cuc Aldrin Dorian de la Dorian pentru toți chisomanii din Bistrița, pentru că știm că ce înseamnă muzica bună, ascultăm Kiss FM. Gabriela zice Kiss Kiss in a Mix cu DJ Ang și Olix. Măi, voi doi sunteți cei mai tari cu muzică și party people. Un love session dacă se poate. O să fie ceva mai târziu, Gabriel, de la Mamacita. Gabriel vrea următoarea piesă pentru Maria din Constanța cu mesajul mai descuie beciul și vezi dacă turbulerul se face oțet zgârcito. Și Bogdan zice pentru Kiss FM și cei care vin la concert mâine la Iași. Hai să continuăm cu Alexino și Starchild. Imediat Mohombi, Coconut Tree. Da, deci când altul se cheamă piesa asta Coconut Tree, mai așa un fior de vară, nu știu. Și Alexandra Stan vine cu Get Back ASAP. DJ Ang și Olix împreună cu voi, radio la maxim. Kiss Kiss in the Mix, e joie, weekend la noi. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Ang and Olix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Ang and Olix. Con l'amor, ehi hey, signorita, mia mano non vita, come puoi essere tan linda? Yeah. aplicații foarte interesante pe site-ul kissfm.ro, aplicația Fresh Top 40. Acolo puteți să vedeți în primul rând care este topul, în al doilea rând puteți voi să faceți topul vostru pe care mai apoi îi trimiteți Andreea Berghia împreună cu DJ Al Muncii, cu Șerban Huidu. Centralizează toate topurile primite și sâmbătă de la ora 10 puteți să ascultați ce a ieșit din toate voturile voastre de pe site-ul kissfm.ro. Pe de altă parte, aveți informații despre artiști, link-uri către YouTube, aveți refrenele pe care le puteți asculta chiar acolo pe Fresh Top 40. Intrați pe kissfm.ro/ft40 și aveți aplicația nouă foarte, foarte interesantă pentru top. DJ Ang și Olix împreună cu voi. E timpul să facem o scurtă pauză. Vine piesa Non House de la ora 9 fix. Astăzi n-am mai votat nimeni piesa, am pus-o din burta noastră. Și apoi intrăm în ultima oră de mix cu 50 de minute non-stop hits. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. All the artists. Okay, ready? All the hits. Let's go. Kiss FM, Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Walked when I should've run, ran when I should've walked. And don't I know, and don't I know. Walked when I should've run, and I ran when I should've walked. When you ain't beside me, and I go into hiding, and I know I never leave it alone. Another round of the phone leaves. Of all the ways you could know me, how I take time going slowly. Over time that I did on my own, still I walked when I should've run, and I ran. I should've walked, and don't I know, don't I know, and don't I know. Well, I walked when I should've run, and I ran when I should've walked, and don't I know. To know where you're going, hoping time can be frozen, and you'll end up where you really belong. But the days keep on rolling, reliving different moments, and the hurt. and we don't. Still I walked when I should've run, and I ran when I should've walked. Don't I know? Don't I know? Don't I know? Don't I know? Well, I walked when I should've run, and I ran when I should've walked. Don't I know? Don't I know? Foarte, foarte bine. Toți a nebunit toată lumea, da, pe Facebook, da, da, da, era nebunie mare acolo. Au luat o razna, mamă, ce piesă, ce tare, foarte tare, bravo, wow, nu ne așteptam, excelent. Bun, hai să continuăm mixul. Avem exact, cum ziceam, 50 de minute non-stop hits de acum până la ora 10 fără 10. Începem ultima oră de program din această săptămână pentru noi cu Lucky Man Project, Pumpin'. Avem imediat Deep Side DJs, piesă nouă, Stay With Me Tonight. Și o să ne întâlnim și cu Smiley, o piesă care vă place în continuare foarte mult, se numește Dream Girl, varianta Radio Killer Remix. Olix și DJ Ian împreună cu voi la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Așteptăm de Kiss-urile 0722 20 60 20 și facebook.com/KissFM România. Dăm startul puțin mai încolo, așa încât pregătiți-vă, petrecem la maxim. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Ian și Olix. In the mix, DJ Young and Olix. Kiss, kiss, in the mix, DJ Young and Olix. Oh, oh, I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping all night, baby. Estoy loco por ti. No puedo estar sin ti.

de tare remixul pentru Smile Dream Girl și avem chiar acum SMS-ul 0722 20 60 20 de rechisturi la Kiss Kiss in the Mix. Din partea mea, Andrei, din Câmpina, pentru toți cei care mă cunosc, sunteți cei mai tare, vă ascult de dimineață până seara. Hello, sunt Sorina și dedic toate piesele din seara asta pentru iubitul meu Vlad și fetele de la Camera 1. Salutare pentru iubita mea, doresc melodia Yeke Yeke, Laur din Moren, semnează Gabi din Târgoviște, sunteți cei mai tari. Hello, sunt Lucian, vreau și eu un delichis pentru soția mea, Bianca Drăgușanu. Așa o cheamă, bună, da? O fi alta. Care este plecată acum și sigur vă ascultă, sunteți buni, să țineți tot așa. Mulțumim că ne faceți viața mai ușoară. Ori fi, îți dai seama că n-are cum să fie doar una singură cu numele ăsta, nu în România. De la Raius, pentru toți cei care ascultă Kiss FM, sunteți cei mai tari. Mulțumim frumos, salutare băieți, vreau și o melodie pentru mama mea. Mulțumesc pentru... ciocolată și pentru sora mea la mulți ani de ziua de, pentru ziua de mâine, dar și pentru cei care își serbează ziua, vă ador și vă iubesc toate maxi mixurile voastre, Gabi din Iași, de undeva de lângă Iași. Foarte tare, hello, sunt Andrei din Târgu Mureș și pentru toți cei care o să vină mâine la balul bobocilor de la Eco Târgu Mureș și mâine ieșim la 12 de la școală, vă mulțumim balului, trăiască balul! Trăiască balul! Trăiască balul! Trăiască balul din care ne-am născut! De la Orlando pentru băieții din Domnești și pentru cel mai tare radio și cel mai tare DJ, Kiss FM, Rose! Bet you are a perfect gentleman, and you play my kind of music, man. So don't let the music end. can deal your love. Exact 9:30 de minute. Avem podcastul updatat la zi. Dacă vreți să aveți colecția de emisiuni Kiss Kiss in the Mix completă, intrați pe kissfm.ro/kkm. Acolo puteți să ascultați toate emisiunile Kiss Kiss in the Mix de până acum, chiar și cele din vară, și de asemenea puteți să le descărcați gratuit. Totul este gratis, ascultarea sau downloadul pentru Kiss FM, emisiunea Kiss Kiss in the Mix. Intrați ori pe kissfm.ro/podcasturi, ori direct pentru Kiss Kiss in the Mix pe kissfm.ro/kkm. Și eu tot spuneai de kissfm.ro/podcasturi, acolo găsiți și podcasturile Cronii și Cărcătașilor, la fel de updatate la zi. Nu mai bune de ascultat și de descărcat. Uitam pe facebook.com/kissfmromania. Mai crede cineva nebunile alea cu faci bani pe net, garantat 100%? Iată cum faci, oameni buni, sunt niște prostii, nu credeți în așa ceva, pe bune. Da, și mai ales când vin din partea unui profil de Facebook creat special pentru o reclamă de genul ăsta, unde fata respectivă are o singură poză și aia se vede că este downloadată de pe internet. Deci nu e poza ei reală, nu... Da, corect. Deci nu-i băgați în seamă, chiar dacă sunteți pe Facebook, puteți să-i raportați ca spam. Ca spam, da. Bun, câtă vorbeam de Facebook, start de rechisuri, ați scris DJ Ang acolo, intrați și lăsați de rechisurile, o să le citim în fix 12 minute. Până atunci, Shelia și K-Styles, Is It Love? Aisa vine cu Sweet Embrace. Și Chris Maia cu Connector, o piesă mai veche din 2009, For the Love of Music. DJ Ang și Onyx cu voi la Kiss Kiss Remix, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. No one. for the youngsters struggling, trying to be a DJ. For the love of money, bitches, fame, stuff like this. Hey yo, let me tell you something. If you wanna be a DJ, a real DJ, you gotta do it for the love of music. And guess what? We got some examples. Music is rhythm, music is lyrical. If you ain't got this, you should ask or lick someone up the call. Get your kiss on, go on the radio. You don't know why, Andrea Berga is this on the sound. God Rosario, Vince Nulla. When it's playing on, just pump up the volume. Deep side DJs write a secret. Who's your daddy? Gotta dig that. But there's no side effect when you got that Demi on the mix tape. So go on clubbing all the week, don't matter if you're feeling sick. Remember only one thing, the DJ's playing for the love of music. The DJ's playing for the love of music. FM, o piesă care a rupt la vremea ei. Avem dedicații facebook.com/KissFM România, foarte, foarte multe. Citim doar o parte dintre ele, este imposibil să le cuprindem pe toate. Mihnea, Ionuț, un dedicat pentru toți chisomanii. Vă rog să căutați dacă aveți melodia Afrojack și Steve Aoki, nouă Beef, pentru că este super tare. Alexandru, pentru clasa 9D, Colegiul Național Constantin Carabela din Târgoviște. Gabi, vreau un dedicat pentru colegii din 9A din Grigorescu. Oana Maria, vreau o dedicație pentru prietena ei și iubitul ei. Vor Jason Radet. Preda Alex de la Preda din Curtea de Argeș pentru Vărul și Leo din Curtea de Argeș. Vărul și Leo. Cum e asta, mă? E frumos așa, Vărul și Leo. Da. Și toți chisomanii. Dumi, Adi, Deep System, Indie Girl, seara plăcută. Șoricel de casă, un dedicat pentru toți amicii mei de acasă, mi-e dor de voi. Dania Lăcrămioara pentru Ionuț, nu o să te iert niciodată. Alin Ștefan, dedicat pentru clasa 10-a de la Colegiul Mihail Cogălnicianu din Galați, să fie Black Eyed Peas, baftă la fizică mâine.

Salut, sunt Tara, iar tu asculți Missing You la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. cum spuneam, Chisoman pe Facebook azi, chiar că e greu să găsești un mix bun. Îl ascultați în fiecare seară, nu, la Kiss Kiss in a Mix de la 7 seara cu Olix și DJ Young. Și mixuri la fel de bune se aud și în weekend la Kiss FM. De vineri până duminică vă întâlniți cu Weekend Mix cu Marian Boba și DJ Johnsy. Apropo de Mr. Boba, el vine în vreo 4 minute și începe o nouă ediție de Kiss in the Night, ca în fiecare seară. Iar mâine, cum spunea și Olix, ca în fiecare weekend, mai nou, în noua grilă Kiss FM, se întâmplă Weekend Mix, adică tot 3 ore de mix, de vineri până duminică, însă într-o altă formulă cu Mr. Boba și DJ Johnsy. Și cât ori vorbeam de weekend, hai să vă spun, partidul Kiss FM se întâmplă mâine seară, la Focșani, în Club Extrem, ne vedem acolo, Olix și Dan Fințescu vom fi și vom face super petrecere. Iar sâmbătă seara vom fi și în direct pe Kiss FM din Club Berlin, Sascut, de la vreo 40 de kilometri de Bacău. Super distracție acolo cu domnul Marian Boba în studioul din București. Până la 4 dimineața. Nu uitați de vlogurile noastre, să intrați în weekend, să citiți ultimele articole, intrați pe olix.ro și pe videosănescu.ro. Chiar dacă nu avem articole foarte noi, putem să le citiți pe alea de acum un an. O grămadă de informații interesante și utile. Nu mă, uite, eu am scris acum 2 zile, fițele interzise prin lege, Olix promite și el că nu weekend vine cu articole noi. Și un ultim lucru foarte important, mâine dimineață în prima oră de cronică, luați un carnețel și notați, dragi prieteni, 2600 de euro și un notebook Toshiba. Da, 2600, pentru că la noi aveam 2500 și nu am reușit să-i dăm, așa încât adăugăm 100 și desigur rămâne și notebookul Toshiba. Ne auzim peste weekend, luni de la 7 seara. Seara frumoasă, weekend maxim, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Yes, sir.